وفي الخبر نك نتي خبار ان ملك الموت نك ملاكم ديما اذا اتى ديم ديكلنا روح الحبدي روح جامبا ليقبضه غير مغبكو يقول لي وخنا هو نيلكو الروح روغي نيكو لا اطيحك دوما لا توب ما لم يامرني لفي ديغلوما ربي سما بروم بذلك تي لولاي فيقول تي وخنا هو نيلكو الملك ملاكما نيكو امرني ديغلنا ربك سما بروم بذلك تي لولاي ويطلب تي ساكو الروح روغا منو تي موم الحلامه مندرغما والبرهان اك ليوا ثم يقول توب دناكو وخني كو ان ربي نك سما بروم خلقني بندنا موي ساكنما وامرني تي مديغلما بالدخول تي دغ في هذا الجسد تي بير يرام اي لمو تي نام اد خلني دغلنما فيه تي موم ولم تكن تنيكون عند ذلك فلوله فهل تريد نخ داغا بغ ان تاخذني غا جابما mune wax nañ ne bu malaaka mi dikke bëgg jël roogi roogi da koy wax ne ko man ka duma nang nga jël ma li fe nga xamne sa borom taxuma ci ndigal duma nang nga jël ma su ko defé malaakam de mi ne ko waaw waye moma ci may ndigal ah roogi ne ko ana mandar ga may wane ma mo la ci may ndigal ndax man sa borom moma sak man roogi digal moma dugg ci yaram wi te yow bobu ne ko fo won man dal bala nga ma jël dang may won mandargam wonene sa borom mo leene jël roogi su ko defé fayer joxu dana delu malakul mawti malakam deema ilallah jëm ci yalla fa yaqul tamuy wax ne ilahi yow sama borom abduka sab jam day yaqul dana wax kaza nangam wa kaza ak nangam way tanu tamuy sakku minni ci man al khalamata mandarga su ko defé malakam deemi day delu ci yalla ne ko ah yow kat sa jam bi mo waxon ni mu jël roham demna roga ne ma nangam ak nangam ne ma dal doomu jël te ande wo mandarga muy wone ne sa borom mo la jox digalul jël yi fa yaqul tay wax allah yalla ta'ala kawena ne sadaqa deugal na habdi sama jambi ya malakal mawt yow malakam demi idhab demal ila jannati jam aljana wa qul fata nga japp li ñeel ma tafahatan atam alayha bob nek na ca halamati sama mandarga wa ariha te nga won ko ruha habji ruhu sama jambi manam su malakam demi ne sa borom roga ngey balon day bañna neena nako andil mandarga mo wonene ya ko jox ndigal mu doora nangu su borom ne ko waxna deug mom roga ngay dem ba aljana yow malakami bo rewe nga jël ci ap pom bo xamne des na ci bind sama mandarga boko woné pom bi rek mom rogo ge dana daldi nangu fayadhabu tay dem malakul mawt malakam demi fayakhudha tam koy jël mom pom ba waxaleha ta nek na ci maktubu nuñu bind ba nga ni am bind te moy bismillahir rahmanir rahim way jiw te muy dik fa ya'rifu wa te koy xam ar ruhu ruga wa yakhruju te muy genn musri an bir mu mi aji gaaw ma han nashati and ak ciwarte su ko defé malaaka mi dal dem aljana jël ci ap pom bo xam dañ ci bind bismillahir rahmanir rahim legi nak su malaaka mi ande pom bi rek rogi gis ñu bind ci bismillahir rahmanir rahim rek rog dal genn fi sasa xamne sun borom niko joxon digelul dug ci yaram wi moko jox digelul genn tay te genn andu ci warti so bolu ja wa fihi aidan wa fil qabr nakna ci khabar idha arada dem namna allah yalla ay yaqbida mu ngab ruha muslimin ruhu abdulit yaji dana dik malakul mawt malakam dema min qibali famihi bayiko ci walu gimiñam li yaqbida ngir mu ngab ruhahu ruham ga fa yakhruju tay genn zikrullah turu yalla wa min famihi bayiko ci kimiñam fa yaqultu mi waxne la sabira dit aw yon lakati la ñeel ila hadhihi aljihati cem ci gire wal li anni ngir nak man ujuritu dawale fon nama fiha ci walu gogu batay mu ne wax nañ ne su yalla bëgge jël ruhu ab julit malakam de mi yebal day ñëk jaare ci gemin gi bu ko jël roga fofu gemin ga manam malaaka mi day ñew bëgg jël roo ci gimin ga fofu la ñëk jaar su ko defé tur yalla wara bayiko ci gimin ga ne ko dedet gimin gi fi la da bayiko man tur yalla kon nak man tur yalla duma la bayyi nga jëlé fi roogé fayer jëm tay delu malakul mawt malaakam deema ilallah jëm ci yalla fa yaqul tam wax la ho ñel ko kayta nangam wa kayta ak nangam ya rabbi yo sama borom su ko defé malaakam deemi delu ci borom bu ne ko dama bëgg na jël roo ga dafa ko ci gimin ga waye tur yalla ba wala genne neena ma gimin gi mom doccale roogi fa yaqul tay wax la ho ñal ko ne ko iqfid nabal ruha ruham nga fi jihatin ci walu ukhra genen fa yajiw tamuy dik min jihati li yadaini bayiko ci walu yari loxoya li yaqbud ngir mu nga ruha ruga fa taqul lan tan wax la ho ñal ko ne ko la sabil di aw yon la kañ la ilena jom ci nun li annahu yirnaka mom qad tasaddaqa saraxi won na bina ci nun kaziran lu bari o masahati murayon bina ci nun rasul yatimi bopop jirim o katawati mu bindon alhilma kham kham bina ci nun wa darabati mu doron bi sayfi ci jasi fil jihad ci jihar hala anaqil kuffari ci dok yefur ye bina ci nun manam suma la kam demine sun borom gimin la beugona jele rogi waye bagnna sun borom da koy wax ne ko demal set genen wet ba xam nang ko ci meuna jelem net su ko rehe malaka mi ñew ba ko genné rogi ko defé malaka mi ñew to genné rogi mu awé ci yaari loxoy ne ko dédét fi kay do xew ndax ñun ñaari loxoy ci la da saraxé mom suñu waji ci la da raay bop jirim ci la dundi xam xam ak alquran ci la da jihare ci yoon yalla di cior dox yeufal ngir yalla kon nak du nangu ñun loxoy nga jaari ci ñun di fa ruham nge tumay jiw top dana dik ila jihati rijlaini jëm ci walu ñaari tankña fataqulan te ñi wax ne ko la sabila dit aw yoon la ka ñalla ila qibalina jëm ci suñu walu li annahu ngir nak mom kaara nekkon na yam ci dox bina ak nun ila salatil jamaahati jëm ci julik mboloma wa ahyaatil marza ak seeti way tawatña wa majalisil hilmi ak jotaayu xam xam su ko defé malaaka mi ne kon legi na seet ñaar tank ñi ba xam dana ci mëna jël rogeem det ñaar tank ñi ne ko dedet fi kay do fi yaw ndax nun bu waji massa dem ci jumaaja ba julik mboloma nun la da doxé nun tanké bu massa di seeti ku tawat nun lay doxé bu ma sa dem ci jotaay xam xam yek sikkar yek yoy patay nun lay doxé sumay jiw top dana dik ilal udunay ni jam ci ñaari nopp ña fa taqulan tan wax la woñal ko liko la sabila dit aw yon la ka ñal la ilena jam ci nun ay qibalana ci sunu wall li annahu ngir nak mom kaara nekkon na yastamihu di deglu zikrullahi turu yalla wa wal qur'ana ak al qur'an su ko defé malaakam dem bëgg ñew ci ñaari nopp ñi ngir genné ci rooga ñaar nopi ne ko dedet nun kay do ko jele ci nun ndax ci nun nopi ne ko ndax ci nun la deglo tur yalla alquran ak lepp lu bax paye jiw tammi dik ilal hayne ni jom ci ñaari beutña fataqulan te ñi wax ne ko la sabila dit aw yor la ka ñal ila qibalina jom ci sunu wall li annahu ngir nak mom qad nazara xolon na bina ak nun fil mushaf ci kamil wa wujuhil ulama'i ak kanami way xamni su ko defé malakam demi bëgg ñëw nak ci bëti ngir jëlé ci roogi bëti ne ko dédét ndax nun bu mësa di xol ab kamil wala muy xol kanami borom xam xam yu bax yi ci nun bëti la da xolé kon nun la bayyi ngay jël roogi té diko jaari ci nun fa yansarifu té wal bëti ku malakul mawti malakam dema ilallahi jëm ci yalla ta'ala kawena fa yaqul tam wax ne ya rabbi wa sama borom abduka sa jambi yaqul dana wax kaza nangam wa kasa ak nangam su ko defé nak malaka mi day delu ci sa borom bi ci yalla ne ko man kat bëgg na ma jël rooga waye fu ma bëgg aw rek noné nga xamni mom la gimin nga baña won dal mbolem ciir mo bëgg aw ne la ci lay jël roogi rek ciir yoyé bañ ni ma dédét nun nangam ak nangam daana def lu bax ci nun nangam ak nangam bu do jaar ci nun loolu malaka mi jambat yalla fa yaqulu tay wax Allahu yalla jalla magna jalaluhu magam nga ya neko ya malakal maut yow malakam demi halik na nga aj ismi sama turu fi kafika ci sa teng wa yarahu te koy gis ruhab di ruhub sama jambi al mu'mini ki ajgam wa yatihu ka te mulay top su ko defé sun borom neko ngay bind sama turu ci sa teng wa su ko defé nak bo dewe boko talale bu ko rogu gisé rek na dal dina go genn xalu neena fa yakutu bu te bind malakul mauti malakam demi ismallahi tur yalla ta'ala kayna fi kafihi ci tengam fayrahu ta koy gis ruhul mu'mini ruhu ajgam ja wayu ci buho tam koy tontu te bu koy nangul moy te bu koy wuyu moy dal di nangu rek bu ko defé malakam dal di bin tur yalla ci tengam bu demé su ko woné rogu julli su ko defé malakam dal di bind tur yalla wa ci tengam sa yu ko woné rogu rek rogu dal di nangu genn moy fa yaxru tay genn ruhul mu'min ruhu ajgam ja bi barakatillah ci barke yalla ko defee rob daal di génn fa saasa fa yan sarifu tey wëlbatiku mooy tey dem an fu bàyyikoo ci jëmm ji mararatu nashi wextanu nocc ruuga wal qatihati ak wextanu dogoogak adduna bi rahmatillahi ci yermande yàlla taxala kawe na su ko defee nee na jëmm ja metit ba mu yëggoon ca ba ñu nocc ruuga ak tàqalikoo gi muy tàqalikoo yam mi noonu ci adduna yépp loolu metti woon na waaye bu ruugi gisee turu yàlla wi day génn génn ko yomb ko defee metit yépp daal deñ waxtan yépp daal deñ wa dalika loolee nag qawlu woo taxala muy wax yàlla ba mu ne ulaayika ñooñee kataba bind na fi qulubihim ci seeni xol al imaana gëm al aayata mott lillaaya ja wa qawluhu ak waxam ba mu ne afa man ndax koo xam ne sharaha ubbi na allahu yàlla sadrahu abdanam lil islaami ñal lislaam nga xam ne foofu ba moom ala nuuri nekk na ci leer bin rabihi ci boroomam ku mel nii nga xam ne yàlla mu ubbi abdanam sol ca lislaam maanaam yàlla ubbi abdanam ba lislaam xaj ca mu xajoo ko mu nekk ci leer gu wér gu bàyyikoo ci boroomam ndax dana mel ne ku melul noonu ndax dana mel ne ku bokkut ak moom dana day wane ne yaari malaaka yooyu seere la ci lim la wax léegi fa kayfa laa yansarifu naka la duwal batiku an hum bàyyikoo ci ñoom al hasaabu mbugal nga wa ahwaalu yowmil qiyaamati ak tiiti bis penc ku gëm yàlla dëgg dëggay yàlla leeral xolam nee na bu jëlee ak ruuxam rek day daal tàqalikoo mbugal ak tiiti bis penc ak yépp yépp du ñuy set dara wa fil xabar yi nekk na ci xabaar xamsatu asiya a juróomi yëf summun tooke la qaatilun suy ajray wa xamsatun te juróom oxra yeneen tiryaaquha mooy seenu luggo ba ci njëkk mooy nga wax ne addunya adduna summun tooke la qaatilun suy ajray wa zuhudu te daddu adduna tiryaaquha moo di ak luggam wal maalu alal summun tooke la qaatilun suy ajray wa zakaatu te génne asaka tiryaaquhu moo di ak luggam wal kalaamu wax summun tooke la qaatilun suy ajray wa dikrullahi te turu yàlla tiryaaquhu moo di ak luggam wal xumru dund gi kulluhoo léppam summun tooke la qaatilun suy ajray wa taaxatu te topp yàlla tiryaaquhu moo di ak luggam wa jamiihu sanati mboolem at mi summun tooke la qaatilun suy ajray wa shahru ramadaana te weeru ramadaan tiryaaquhu wala tiryaaquha moo di ak luggam mu ne wax nañ ci xabaar ne am na juróomi yëf yoo xam ne leen lu ci nekk dafa misaaloo ne tooke suma nara yi fasaasa waaye nag ku ci nekk itam am nga luggu goo xam ne mooy luggu tooke ja ba du gaañ ñu ne jëmmi adduna ci boppam léppam boo ko dee seet day mel ne tooke la suma nara yi fi saasa waaye nag lugg nga xam ne moo koy lugg ba mu wàcc ba du gaañ moom adduna mooy dëddu ko mooy dëgmal yàlla te wan ko gannaaw dafa mel ne alal ci boppam lépp tooke la suma nara yi fasaasa waaye am nag lugg lugg ja koy lugg lugga koy lugg ba du gaañ moom alal mooy génne ci asaka génne ci àq yàlla ba mu mat wax ci boppam dafa mel ne tooke la suma nara yi fasaasa waaye wax nag bu dee tooke lugga koy lugg mooy tudd yàlla ba bari lee tudd yàlla rek sa wax du la gaañ doo loolu ci say wax dund gépp dund doomi aadama gépp daa mel ne tooke la soo xam ne da koy gaañ waaye am nag lugg lugga nag mooy saxoo topp yàlla saxoo topp yàlla te sori lépp lu bokkut ak topp yàlla loolu mooy lugg nga xam ne mooy lugg tooke dund dafa wax ne lépp at mi man nga koo misaale ne tooke la waaye nag kon weeru koor wi ci boppam mooy ak luggam boo sàmmante weeru koor rek lugg nga at mi yépp du la gaañ wa fil xabar yi nekk na ci xabaar isa waqaha ndeem tàbbi na alxabdi jàmba fii nashi ruuxi ci nocc ruuga yu naa dii dana woote mu naa din aji woote ne daxu bàyyi ko xataa yastariixa ba mu noppalu wa kadalika naka noonu ar rukubataani ñaari bati woom ya wa surat ak jumbax ba niñ ko indee foofu na daa mel ne mees na ko xoolaat feneen ni baat yi tegaloo daa mel ni maxnaam yi moom tegalawul noonu daa mel dañoo bëgg wax ne rek jàmbi biñ tàmbalee nocc ak ruuxam di ko nocc ruuga bu agsi ca bëti woom ya dañuy wax ne kii nocc yi muy malaaka mi ne ko bàyyi ko mu noppalu nag su ko defee ñu xëccaat ba ci jumbax bi ñu ne ko ba tey bàcc bàyyi ko mu noppalooti mi noppalum ñaareel fa isa balaxa ndeem jot na alxulqoom ba li gën a jaaho dikkal ko ni daawun ak woote ba tey ne daxu bàyyi ko yu wa dien tàggu al axdaaw cër ya baaduha lenn seen baadan lenn fa yu wa dixu tey tàggoo alxaynu bët ba fa yaqul te mi wax ne assalaamu jàmm yàlla aleykum yàlla nekk ci yéen saa mbokki cër yi ila yowmil qiyaamati ba bis penc wa kazalika naka noonee al uzunaani ñaari nopp ña wal yadaani ak ñaari loxo ya war rijlaani ak ñaari tànk ña fa yi waddi xutay tàggu it a ruuxu ruuga ak nafsa bakkan ba. Mu ne wax nañ ne suñ di xëcc yi ruugi nag ba mu ñëw ba ci bëli gi dañu wax malaaka mi xëcc ne ko nag léegi bàyyil cër yi ñu tàggoonte ci seen biir cër bu nekk tàggu morom ma. Su ko defee day mel ni bët mooy njëkk a tàggoo, bët mooy njëkk a wax cër yi des ne leen tàggu naa leen jàmm ak jàmm ba bis penc. Bu ko defee nopp yi wax loolu, loxo yi wax loolu, tànk yi wax loolu, cër bu nekk rek tàggu morom ya. Jëmmi roogi ci bopp na daal tàggu jëmm jim nekkoon, roogi ci bopp na daal tàggu jëmm ji ne ko jàmm ak jàmm. Panaxoo bu danoon wuslu billaahi ci yàlla min wadaaxil iimaani ci tàggoo gëm nga bi lisaani ci làmmiñ wal maarifati ak xam nga bil janaani ci xol. Loolu ñaan la bu mu fi ñaane, ñaan la bu mu fi jaarale, loolu ñaan la gu mu fi jaarale. Daay wax ne yàlla noonu yàlla musal ci gëm gën gëmoon ci sunu xol ak xam gën xamoon yàlla ci sunu xol ak gëm gën daan tudd ci sunu làmmiñ. Yàlla noonu yàlla dimbali ba yooyu yépp sax ci nun bañu tàggoo nun. Kon dafay jaarale ñaan googu ne yàlla noonu yàlla musal ci gëm gën nekkoon ci sunu làmmiñ di dem tàggoog nun, mbaa xam gën xamoon yàlla te wóolu ko te wéetal ko ci sunu xol dem tàggoog nun. Yàlla noonu ci yàlla musal. Maanaam daal ci gàttal kon yàlla noonu yàlla may su boobaa bu ñu nocc roogi gëm gën gëmoon yàlla ci sunu xol sax ca faw tudd gën gën tudd ci sunu làmmiñ itam sax ca faw ba kere làmmiñ yu tere. Fa baqiyat te des al yadaani ñaari loxo ya bilaa xarakat ci lu yëngatu, war rijlaani ñaari tànk ña des bilaa xarakat ci lu yëngatu ba tey, bilaa xarakatin wal xaynaani ñaari bët ña des bilaa nazarin ci lu dul xool, wal ubinaani ñaari nopp ña des bilaa samhin ci lu dul dégg, wal badanu yaram yépp des bilaa ruuxin ci lu dul roox. Nee na bu cër yi tàggoon te ba àggal roog yi itam tàggu jëmb ji, kon nee na jëmb ji la nga xamoon ca moom yi dund, la nga xamoon ca moom moom yi dund yépp day dañ. Xam nga loxo yi mën naa yëngatu waaye léegi du mën a yëngatooti, tànk yi daana mën a yëngatu waaye du mën a yëngatooti, bët yi daana mën a xool waaye léegi du mën a xoolati, nopp yi daana dégg waaye léegi du mën a déggati, yaram yi amoon na ruu waaye léegi yaramu kese la ruu nekkatu ji. Wafil xabar yi nekk na ci xabaar ni àndhoo naka moom wala àndhoo naka lu mbir moo di yajiiw dana dikk a cheytaanu cheytaane xii na isin ci waxtoo wee ilihi jëm ci moom fa yaj si tam yu toog xindara asihi fa boppam ba wa yàqul tam yu wax laxoo ñal ko nekk utruk bàyyil haada diine ji la diine li kay tan juwa ngir nga mucc mim maa ci li nga xam ne ànte yow xàlleyi nekk nga ci mina shiddati ci ab tartar. Mu ne wax nañ ne jamono yooyu nit ki tolloo ci ñu nab ci ruugi mu toll ci métit lool lool lool seytaan day ñëw ba tolloog boppam ne ko neel génn naa ci diine lislaam rek, su ko defee daldi set wecc ci tis-tis yi nga nekk. Maanaam boo ne génn naa ci lislaam ba set ci wecc rek dal tàggoo coono yi nga toll ak métit yi. Kon nag wa inkaaran dem nekk na al amru mbiruma ka zalika naka noonee wal qataru te danse ba maanaam te tartar ba chadidun aji tar la faxalay ko kon dénk naa la bi tadarruxi ci toroxlu wal bukaay ak jooy wa ixyaa illeyli ak bundal guddiga bi kasrati rukoxi ci barik rukoo wa sujuuri ak sujoot wa tilaawati lqouraani ak jàng alquran xata tan juwo ba nga mucc insha allahu ndem soog na yàlla mina naari ci safara. Mi ndegam mbir mi nii la mettee noonu la doy waar mi jaar jaar yu doy waar, kon yan lépp luñ defe na tax jaar jaar yooyu woyof te nga mucc ci safara mucc ci la koy jiitu ci xeeti buggali bàmmee la yooyu lépp luñ defe na dana tax nga mucc ca rek yooyu dee ko jéem di ca góorgóorlu te bokk na ca foo toll di toroxlu jëm ci sa borom di jooy bu guddee nga taxaw temm ci rukko ak sujoot ak jàng alquran ak ñaan yàlla musal la ci yooyu. Nee na yooyu moom na nga ci farlu bu baax a baax ndax yaakaar nañ ca mucc ci sawaraak mboolem xeet ya koy jiitu. Wa su'ila laajeer foon na abu xanifata abu xanifa rahimahullahu taala xan ay zambin walis ana ban bàkkaar yeslu bu dana rekki al imaan gëm xaala mu ne ashirku mooy bokkaale billaahi ak yàlla wa tarku shukri ak bàyyi sant xalal imaani ci gëm wa tarkul xawfi ak bàyyi ragal xalal xaatimati ci muj gu ñaaw wa zulmul xibaaji ak tooñ jaami yàlla yi. Mu ne laajoo nañ abu xanifa ne ko waaw ana luy waral rekki gëm nit dem bay faatu rek ñàkk gëm gëm yoroon. Mu ne bokk nañ la koy waral day ñàkk wéetal yàlla na mu waree, koo xam ne dafa bokkaal li yàlla dara day surtout bu demee bay faatu day far ñàkk gëm nga benn yoon. bokk na ci itam bañ a sant yàlla ci xéewalu gëm jumla xéewale ndax gëm gi yàlla la ko xéewale rek. lépp loo xam tax na laa gëm rek fukkam mbaa ñaar fukkam keneen dégg na ko te gëmut mbaa xam na ko te gëmut. bokk na ci itam nee na ñàkk ragal mujj gu ñaaw defeen yow daal lépp sotti na mujj gu rafet dong nga mën a am leneen mënta am loolu dong nga mën a am. waaye nee na faaw day aajo nga ci ka jàq ka ñaan waaye boo defeen rek sotti na kon yow da ngaa wóolu pexem yàlla. ba ci mujj nag nee na mooy tooñ jaam yàlla yi tooñ jaam yàlla yi dana sabab bu demee bay faatu yàlla rëcc ak gëmam. xaala wax na ne man kaanat ku nekk fii ci moom haadihi al xisaal yi lay jikko al arbahu yi di yent fal aglabu la gën a not mooy àndahoo naka moom yaxruju dana génn mine dunia ci àdduna kaafira mbir buy aj wedd yàlla illaa man dare koo xam ne adrakatu dab na ko asahaadatu texe. mu ne abou hanifa nee na yent yi kum nekk ci moom li ci ëpp bu dee génn àdduna ak kéefar lay génnaale mooy du génnaale gëm lu may nag koo xam ne dafa soob yàlla mu coobar yow moom yàlla daal di koy dabaatal mu texe maanaam ku yàlla namu ci moom texe moom texe dong lay def. waxiile waxees na ne xaalul mawti mbirum dee xaalul mbir la shadidul mi aji tar li ànd xaw mbir naka moom xaalu xatashin mbirum aw mar la waxti raaxin akuk lakk fil kabidi ci reswa fa fi dalika al waqti ci woowale waxtu yaxruju day génn ak cheytaanu seytaane li fursatin jëm ci ab posé muy occasion li nasxil iman ngir nocci gëm nga minal mu'mini tukkee ci aji gëm ji li nasxil iman ngir rocci gëm nga minal mu'mini ci aji gëm ja li ànnal mu'mini ngir naka aji gëm ja yaatashu dana mar fi dalika al waqti ci woowale waxtu fa yajiwu tey dikk ak cheytaanu seytaane indal asiyi fa boppam wa maxaxoo te ànd naag moom xadahun ab pot minal maayu ci ndox fa yu xarrikuhoo tem koy yëngal la hooñeel ko fa yaqul tey wax al muminu aji gëm jane ko aati nii jox ma minhu ci moom fa yaqul tey wax la hooñeel ko a cheytaanu seytaane ne ko kadib weddil maanaam fen lool ar rasoola yonante bi xataa uutiyaka ba ma jox la minhu ci moom. su ko defee nag fa man koo xam ne sabaqat jiitu woon na la hooñeel ko a shaqaawatu texee di yu jibu day tontu ila dalika jëm ci loolee mooy day nangu loola di ànd xoo ngir naka moom yasiru dana mujj ilal xatas yu jëm ci awmar fa yaxruju tam yu génn mine dunia tukkee àdduna kaafiran mbir mu muy ab yéefar wa man koo xam ne adrakat fu dab na ko asahaadatu texe yarudd dana gàntu mooy day delloo kalaamahoo waxam ja wa yatafakkaru tam yu xalaat amaamahoo ca la nekk ci kanamam. mu ni wax na ne mbirum dee dafa metti lool ndax moom mi nga xam ne moo toll ci waxtu faatu wi day mar res wi ak xol bi lakk ñor xomm nga xam ne yooyu jamono day mar ba nga xam ne ku ko wëggee woon géej yépp du ko tax a mandi yooyu jamono nag seytaan day bég daal di jàpp ne am na occasion ci gëm nga waaji amoon mu tàggale ko moom. su ko defee day ñëw fekk aji gëm ji mu mar lool amu metti lool mu yore am ndox nag day ñëw ba ci boppam yore ab pot bu def ndox bu sedd guy di ko yëngal ci wetam naa ko waay ji maanaam yooyu jamono seytaan day bég lool ñëw ba ci bopp waay ji nga xam ne moo toll ci sukuraat moom seytaan ni mu yore pot ndox bu sedd di ko yëngal ci wetam. su ko defee moom mi toll ci sukuraat da koy wax ne ko ah may ma ci ndox mi seytaan ne ko ah boo ne yonante bi dub yonante rek boo weddee yonante bi rek ma may la ci ndox mi. su ko defee noonu yooyu jamono nag yàlla dong moo fa des yërmandeem koo xam ne kii lam dawaloon ci moom naka jekk mooy texee di faaw mu daal nangul seytaane daal di weddi yonante bi ndax mar mu metti wa ak tolluwaay yu metti yam tollu. su ko defee nag bu dee génn àdduna génnaale kéefër nga xam ne kon seytaane rocci na ak gëmam. bu dee ko yàlla namoon ci moom texe nag day gàntu wax yi seytaane joojee du nangu mukk weddi yonante bi ndax day xalaat xam ne moom lu metti rek lam gëmoon rek moo fi nekk yàlla yonante bi rek fi nekk yàlla yi ab buur yonante bi mooy ndawam lu mu yónni woon te lim digg ak lim tëkkoo lépp muy lim weesu muy li ci kanam lépp lu wér-wér la kon foofu yàlla rek moo fi dimbalee. waxuk ya netleef na ne ànn abaa zakaria naka abaa zakaria azahida mi aji daddu àdduna lamma xadaratu ba mu ko teewalee alwa faatu ga ataahu dikkal na ko sadiquhu xaritam ba waxu wa te moom fii sakaraat mawti nekk na ci sukuraati dee walaqanahoo temusa ko laa ilaaha illallahu muhammadun rasulullahi sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. Fa ahradati dadu az-zahidu abu zakariya az-zahid han huwalis ko walam yaqult nangu ko wax fa qala mu wax lahu ñel ko taniyan ab ñaarel fa ahrada te mu dadu han huwalis ko fa qala mu waxat lahu ñel ko talisan ab ñettel fa qala wax lahu ñel ko az-zahidu abu zakariya az-zahid ne ko la aqulu duma wax ñu wax nañ nek ñu wax abu zakariya az-zahid bam tolo ci faatu ab xaritam da ñew diko sax baat yoyu la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam ndax bëgg lolu mucc ci aw lamiñam ndax la yonent bi wax ni ku lolu mucc ci lamiñam mu duko aljana waye momi di abu zakariya nangu ta wax la ilaha illallah muhammad rasulullah xarit bi delu koko daral moy tuba koko sax yonu ñaarel patay mu du moyu da du mo yonu ñeek ko del du mo yonu ñaarel du ko xarit bëgge sax baat yoyu la ilaha illallah muhammad rasulullah ci yonu ñettelu nak mom da ca bolé abu zakariya ne ko la aqulu duma wax ne ko nakoy gantu ne ko lolu ngeen nako wax duma ko wax lolu tax nak fa khushiyati khamulef ala sadiqi ci xaritam ba mo tax xaritam dal dalu xam ndax waye jinim baxé ñu xam ko ci dëdd aduna bu ko garalé baati séré ci tollu way yi bu mujj ne duma wax duma ko wax na lolu kon day war fala ma kana bamu amé rek baxda saxati ci gannaaw waxtu wajada amna abu zakariya khifatan awaf fa fatahat yum ubbi haynahi ñaari batam fa qala mu wax lahum ñel len ne len hal qultum ndax waxon ngeen li ñel ma shay andara qalu ñu ne ko naam waaw haradna garalon nanu xaleeka ci yow ash-shahadata sharisa talasa marrat ñet yoon wa aghrabta te nga deddu fil marratayn ci yar yoon ya wa qulta te nga wax fi salisati ci yoon ñete woné la aqulu duma ko wax qala wax az-zahid abu zakariya az-zahid ilen atani dikalon na ash-shaytanu shaytane alayhi yalla nek ci mom la'natullahi rabbum yalla wal khishyu ak gatché wa ma hawat fek mu and ak mom qadahun ab pot min al ma'i ci ndox wa waqafat mu taxaw an yamini ci sama ndey jor fa harakatam yengal al ma'a ndox ma wa qala mu wax li ñel mané ab tahtaaju ndax da nga aaju wa ilahi jëm ci mom fa qultu mané ko bala waaw akay fa qala mu wax li ñel mané ma qul waxal ne hisa ibnullah dom yalla fa abaytu mu bañ han hu walis ko sama atani top mu dikal ma min qibal rijli ci walu tank fa qala mu waxati li ñel ma ta dalika naka noné fa abaytu mu bañat han walis ko aydan batay wa fi talisati ci yoon ñettel wonak qultu waxna la ho ñel ko ne ko la aqulu duma ko wax fa daraba mu dor al qadaha padwa hal ardi ci ko suuf wa walla te mu daddu hariban bir mu wi aji daw bir mu wi aji xelu taalam xamal ni bi andi ci nak man radat tontuna ala iblisa ci iblis la xalayka du ci yow bal li fi nek kay aqul dama wax ne ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam manam bañ ca tege dir abu zakariya dafa xaw ximmi ne len waw waxon ngeen ma dara way ñu ne ko waw nun kay dan la garal baati sere yi bëgg nga wax ko ndax mujj so lamiñ nga du moyu ñu del la ko garalat yoonu ñaarel nga du moyu ci yoon ñettelo nak mom bañ la ko garal da nga ne la aqulu duma ko wax mune len dedet iblis ci bopam yalla ko yalla doli ak rebb ak gatché mo ñewon ba den nak man mo ñewon ba sama wet yori am ndox ci pot dañu ko taxaw sama ndey jor yëngal ndox mi ne ma bëgg nga ci ndox me mune ko waaw mune ma waxal ne hisa doom yalla du yonent bi yalla doom la neena ma bañ bu del ñewat ci sama wetu tank waxatima lol ne ma nel hisa doom yalla ma may la ci ndox mi neena ma bañ ci yon ñettel ba nak mom bam neema nel hisa doom yalla dama ko ni la aqulu dama ko wax neena bam xame na nawu na ci man nak tax neena ko la aqulu dama ko wax mukk mom iblis fa dal door potu ndox bam yoron ci suuf dal di xelu daw mune xarit na la wër ne kat bama ne la aqulu iblis mom la doon tontu nako duma nangu li nga wax ne hisa doom yalla dedet dama wax ne kay man abu zakariya dama wax ni ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wa sallam non la def daldi faatu gis nga kooku ni ko yàlla defalee muj ko rafet wa fil xabar yi nekk na ci xabaar xan Mansour ibn Uthman qaala mu ne ita dana dem jege na mawtul habdi deexug jaam bi xasama kon seddali allahu yàlla xaalahu mbiram ala xamsati aqsaami juróomi xaaj almaalu alalja lil warasati ñal na way doon nii war ruuxu rooga li malakil mawti ñal na malaakam deema wallax mu yàpp wa li duudi ñal na sax ya walanzumu yax ba li traabi ñal na suuf sa walxasanaati jëfi yiw yi lil xusamaa yi ñal na way xuloo ya.